رحمت راوڑا مغفرت او نجات راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا رحمت راوڑا مغفرت او نجات راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا تراویح تلاوت نفل المنجو شات تسبيحات راولا روحي مونگ داس سو برکت راولا رانا واخلا عباسات تسبيحات راولا روحي مونگ داس سو برکت راولا رحمت راولا مغفرت او نجات راولا روحي مونگ داس سو برکت تدمینی اخوت انعام تراولا روحی مونگ داس سو برکت راولا تدمینی اخوت انعام تراولا روحی مونگ داس سو برکت راولا رحمت راولا مغفرت او نجات راولا روحی مونگ داس سو برکت د الله لوري خلې سو قطرا وړا روحي مونږ داسې سو برکت راوړا د الله لوري خلې سو قطرا وړا روحي مونږ داسې سو برکت راوړا رحمت راوړا مغفرت او نجات راوړا روحي جہاد منز و حج و تلی زکاة راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا جہاد منز و حج و تلی زکاة راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا رحمت راوڑا مغفرت او نجات راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا مومنان دی پرات لو خوشحال خوشحال دی مومنان دی پرات لو خوشحال خوشحال دی دادی سنگ سر زما تراڑا دا وسال میں سکے سر زما تراڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا دا وسال میں سکے سر زما تراڑا روحی مونگ داس سو برکت راوڑا رحمت راوڑا مغفرت او نجات راوڑا